Pokoju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rozbudowę zabezpieczeń na polsko-białoruskiej granicy zapowiedział wicepremier prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dopóki nie dojdzie do podpisania deklaracji programowej ze Zjednoczoną Prawicą, nie mogę potwierdzić, że pójdę z nią do wyborów, tak w Polskim Radiu mówił Paweł Kukiz. Do 10 września można zgłaszać kandydatury do Nagrody Bohateron. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział rozbudowę zabezpieczeń na polsko-białoruskiej granicy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się ze strażnikami granicznymi w gminie Kodeń, niedaleko przejścia granicznego w Sławatyczach. Mówił tam o konieczności odpierania ataków hybrydowych ze strony Rosji i Białorusi. O szczegółach Karol Surówka. Według wicepremiera nowe zabezpieczenia mają się pojawić wzdłuż granicy rzecznej, wzdłuż Bugu. Są też jeszcze odcinki granicy, gdzie Polska i Białoruś nie są oddzielone rzeką i nie ma też zapory granicznej. Tam ma ona zostać wybudowana. Docelowo jakaś forma zabezpieczeń ma powstać wzdłuż całej polsko-białoruskiej granicy. Teraz zapora mierzy około 200 kilometrów. Według Jarosława Kaczyńskiego inwestycje w bezpieczeństwo na granicy są pilnie potrzebne. Jak dodał, atak hybrydowy Łukaszenki i Putina cały czas trwa. Może się w każdej chwili zaostrzyć i przybrać inny charakter. To znaczy być związany z obecnością wagnerowców. Jarosław Kaczyński zapowiedział też dalsze zwiększanie siły polskiej armii. Powstać ma łącznie 6 dywizji i jedna rezerwowa. Jak dodał wicepremier, polska armia, jeśli chodzi o siły lądowe, w niedługim czasie będzie najsilniejsza na kontynencie. Karol Surówka, Polskie Radio. A jutro o 12.30 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie gościem Polskiego Radia 24 i Radiowej Jedynki. Poseł Paweł Kukiz powiedział, że dopóki nie dojdzie do podpisania deklaracji programowej ze Zjednoczoną Prawicą, to nie może potwierdzić, że pójdzie razem z nią do wyborów. W audycji W Otwarte Karty w programie pierwszym Polskiego Radia mówił jednak, że wierzy w słowne zapewnienia prezesa PiS w tej sprawie. Paweł Kukiz podkreślił, że rozumie, dlaczego lider Prawa i Sprawiedliwości odkłada podpisanie umowy. Nie dopuszczam takiej sytuacji, ale gdyby hipotetycznie zdarzyła się taka sytuacja, że prezes Kaczyński się rozmyśli, w co nie wierzę, powiedziałem, no to wtedy albo w ogóle nie wystartuje w wyborach, albo wystartuje do Senatu. Ale nic nie wskazuje na to, takie porozumienie nie zostało podpisane i nie dziwię się panu prezesowi Kaczyńskiemu, że jest to troszkę przyciągane w czasie, ponieważ gdyby podpisał taką umowę ze mną, no to natychmiast miałby kilku innych jeszcze interesantów z innych opcji politycznych, które startują wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, to z nami też podpisz. Paweł Kukiz mówił, że poglądy jego i Jarosława Kaczyńskiego są zbieżne w sprawach nadrzędności państwa i jego interesu, ale różnią się, jeśli chodzi o sposoby osiągania politycznych celów. Minister Adam Niedzielski powiedział, że w ciągu 4 lat w ramach programu Dostępność Plus dla zdrowia wydano ponad 300 milionów złotych. Szef resortu zdrowia na konferencji prasowej w Szamotułach w Wielkopolsce podsumował działania dotyczące poprawy obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami. Joanna Stankiewicz. Pieniądze z programu Dostępność Plus dla zdrowia zostały wykorzystane na 3 kierunki działań, a przede wszystkim na finansowanie zmian architektonicznych, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Największa część tych inwestycji jest oczywiście skierowana na likwidację barier architektonicznych. Środki zostały przeznaczone również na cyfryzację oraz stworzenie odpowiedniego standardu stron internetowych oraz takie wsparcie, żeby komunikacja z osobami niepełnosprawnymi była zgodna ze standardami. Ważnym elementem były również szkolenia. To są szkolenia takie bardzo podstawowe, które pokazują, jak obsługiwać pacjenta z niepełnosprawnościami, jak się komunikować, jak traktować, jak informować o różnych zagadnieniach. W skali kraju przeszkolono już ponad 1100 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Do 10 września można zgłaszać kandydatury do Nagrody Bohateron 2023 imienia Powstańców Warszawskich. Celem inicjatywy jest wyróżnienie osób, firm i instytucji, których aktywność promowała wiedzę o historii Polski. Nagrody przyznawane są w 7 kategoriach: instytucja, firma, nauczyciel, osoba publiczna, organizacja non-profit, pasjonat i dziennikarz. Laureatów wybierze kapituła nagrody. Jej przewodniczącym jest minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który powiedział podczas konferencji poświęconej akcji, że jest to największa inicjatywa, która odnosi się do pamięci o bohaterach. to jest akcja niebywale imponująca, która edukuje, która pomaga i która jednocześnie odnosi się do pamięci, wydobywając to, co w naszej historii najważniejsze, bo po to odnosimy się do pamięci, pamięć konstytuuje tożsamość, żeby hierarchizować ważne rzeczy. Akcja Bohateronów Łącz Historię realizowana jest od 2016 roku. Kampanię wspiera Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Wygrane Lecha i Pogoni oraz remis Legii to bilans dzisiejszych spotkań polskich zespołów w drugiej rundzie kwalifikacji do piłkarskiej ligi konferencji. Lech Poznań wygrał u siebie z litewskim Żalgirisem Kowno 3-1. Pogoń Szczecin ograła na wyjeździe północnoirlandzkie Linfield efektownie 5-2. Legia Warszawa uniknęła wpadki i uratowała wyjazdowy remis 2-2 z Ordabasami Szymkent. Na początku drugiej połowy wojskowi przegrywali z kazachskim zespołem 0-2. Później pomogły nieco błędy sędziowskie i przede wszystkim gole Pekharta i Kramera. Słuchamy obrońcy Legii Rafała Augustyniaka. Było 2-0 i wyciągnęliśmy na 2-2. Już w ostatniej akcji mogliśmy strzelić na 3-2, więc na pewno to cieszy, że wracamy z remisem i mam nadzieję, że u siebie to będzie zupełnie inny mecz. Będziemy mogli grać swoją grę, bo tutaj naprawdę było ciężko na piłkę prowadzić, bo to boisko może z boku wyglądało na fajnie przygotowane, ale naprawdę strach było prowadzić tą piłkę, bo gdzieś odskakiwała. Mecze rewanżowe 3 sierpnia. Legia i Pogoń zagrają u siebie, Lech na wyjeździe. U siebie gra Iga Świątek. Dziś awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Warszawie. W meczu drugiej rundy wygrała z Amerykanką Claire Liu w 2 setach 6-2 i 6-2. Był wymagający mecz, bo na początku też znowu czułam się trochę zestresowana, ale później udało mi się mieć w sobie taką pozytywną energię i rozkręcić się w trakcie tego spotkania. Kolejną rywalką liderki światowych list będzie rozstawiona z 8 czeszka Linda Noskowska. Ona dopiero wchodzi na tour. No już jest od jakiegoś czasu, ale jest młoda i nie miałyśmy okazji zagrać przeciwko sobie. Grałyśmy jeden trening na trawie, więc też ciężko mi z jego jakiekolwiek wnioski wyciągnąć, ale no na pewno jest mega utalentowana, jest solidna i nie będzie to łatwy mecz. Na pewno muszę być gotowa na właśnie intensywną grę i też właśnie dobry serwis. Mecz z Noskową jutro, oczywiście na korcie centralnym warszawskiej Legii. A w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęły się dziś lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski. Pierwszego dnia rozdano 6 kompletów medali, między innymi w biegach sprinterskich na 100 metrów. Najszybciej biegali Ewa Swoboda i Dominik Kopeć. Wyniki nie były wybitne, przeszkadzały deszcz i mokra bieżnia, ale Ewa Swoboda po zdobyciu złota nie narzekała. Fajnie się biegało, super atmosfera, chociaż pogoda nie dopisała, ale no super zawody, ja się bardzo cieszę. To jest dobry prognostyk przed Budapesztem. No i co? No i lecimy dalej. W Budapeszcie w drugiej połowie sierpnia odbędą się Mistrzostwa Świata. Na wschodzie tej nocy pogodnie, opady deszczu w pozostałych częściach kraju i będą przemieszczały się z zachodu ku centrum. Na termometrach od 9 stopni na północnym wschodzie przez 14 w centrum do 16 na zachodzie i nad morzem. W ciągu dnia od 19 stopni nad morzem przez 23 w centrum do 25 na zachodzie. Zachmurzenie będzie duże, miejscami w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a także burze. Na trójkowym zegarze 9 minut po 23. Ostatnią godzinę czwartku tradycyjnie rozpoczyna nam Piero Umiliani, a to oczywiście znaczy, że zaczynamy Białe Szumy. Dobry wieczór Państwu, dziś audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz i spróbuję zabrać Państwa w świat wyjątkowych, szumiących, gitarowych, ale także syntezatorowych dźwięków. Thank you. trochę zapomniany, ale bez wątpienia znakomity projekt Roberta Smitha z zespołu The Cure i Stevena Severina z grupy Suzie and the Banshees. The Glove, ich jedyny album zatytułowany Blue Sunshine. Podobno muzycy zmęczeni problemami i ciężkim nastrojem panującym w ich zespołach postanowili oderwać się trochę od ponurej rzeczywistości i stworzyć ten bardzo ciekawy projekt. Rok 1983, dokładnie wtedy ukazała się ta płyta, a ja dziś wracam do niej z ogromną przyjemnością, zupełnie bez powodu, tak trochę w ramach sprawiania frajdy i sobie, i państwu oczywiście. Trochę dziś poskaczemy pomiędzy gatunkami, bo poza takimi postpunkowymi dźwiękami wybrzmi nam między innymi jazz czy elektronika, ale na razie jeszcze gitarę i nadal muzyka, za którą stoi Steven Severin, Suzie and the Banshees i Arabian Nights. Arabscy rycerze, Arabian Nights. Nie chodzi tu o arabskie noce, choć to brzmi naprawdę bardzo podobnie. To kompozycja z roku 1981. Jedna z tych bardziej znanych z repertuaru Suzie and the Banshees, chociaż zupełnie nieoczywista. A ja dzisiaj się staram, drodzy państwo, uciekać od oczywistości. I tak też będzie w przypadku kolejnego utworu, bo mimo, że za chwilę usłyszymy bardzo znany zespół, to ten utwór, a na pewno w tej wersji, zbyt często w radiu nie wybrzmiewa. Grupa Manam zagości na trójkowej antenie i posłuchamy fragmentu utworu, który trafił na album Unikaty, jak sama nazwa wskazuje, wypełniony zupełnie wyjątkowymi nagraniami z różnych lat działalności zespołu. My akurat cofniemy się do roku 1980 i przysłuchamy się paradzie nadzwyczaj wielkich słoni. Różo, różo wschodu, różo, wonna różo, różo, różo wschodu, różo, piękna różo, na horyzoncie mgła, mgła, szara mgła. Yeah. Parada Słoni i Róże, tak brzmi oryginalny tytuł tego utworu. Jego studyjną wersję można znaleźć na płycie O, a my słuchaliśmy wersji nagranej w roku 1980 specjalnie dla Polskiego Radia Katowice. Jak to dobrze, że nadal możemy słuchać Kory i jej niezwykłego głosu, bo płytowe i radiowe kolekcje wypełnione są ogromem jej nagrań. Tak się składa, że dokładnie jutro minie 5 lat, od kiedy jej z nami nie ma. Jutrzejszy dzień to także rocznica odejścia innej wielkiej postaci, już nie tak mocno związanej z muzyką, głównie z poezją, choć jego wiersze inspirowały i do dziś inspirują wielu muzyków. 25 lat temu odszedł niezrównany Zbigniew Herbert. Niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo posłuszany i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. No, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść zładną głowę. Glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Nagranie stworzone w ramach projektu Herbert 3.0, zrealizowanego zresztą w programie trzecim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Głos wewnętrzny to był oczywiście Błażej Król, który fenomenalnie zinterpretował wiersz Herberta. A ja zdradzę Państwu, że jutro z okazji 25. rocznicy odejścia poety w klubie Palladium kolejna odsłona tego projektu. Tym razem pod nazwą Herbert Rekonstrukcja Poety. Na scenie pojawi się wielu znakomitych artystów i coś czuję, że po premierze będziemy wracać do tych nagrań nieraz na trójkowej antenie. Pozwolę sobie pozostać przy muzyce wykonywanej przez Błażeja Króla, tym razem już tej autorskiej, którą tworzy wraz ze swoją żoną Iwoną. Kobieta z Wydm i Przeciął w programie trzecim. chciał ściśniętą dłoń, przyjemność obiecał, przywołał zapomnianą woń i odleciał. Oddawaj mnie z wczoraj, zdejmij to ze mnie. I jeśli to raj, to mało przyjemnie, bo przyznaję, podszedłem bliżej niż wypada. Przyznaję, czekałem nieruchomo na cios. Przyznaję, wolę patrzeć jak padasz. Przyznaję, wolę pod włos. Przyznaję, podszedłem bliżej niż wypada. Przyznaję, czekałem nieruchomo na cios. Przyznaję, wolę patrzeć jak padasz. Przyznaję, wolę pod włos. Niespodziewanie wkroczyliśmy w strefę polskiej muzyki elektronicznej, może trochę jazzowej, na pewno bardzo intrygującej. Etnobotanika i śpiew znad rzeki. To jest kompozycja z ich najnowszego albumu, w całości wypełnionego właśnie takimi intrygującymi dźwiękami leśnych duchów, bo taki też jest tytuł tej płyty. Dziś polskiej sceny alternatywnej mam dla Państwa nieco więcej. Tym razem jednak skręcimy mocniej w te wspomniane rejony jazzowe. Nene Heroin przed nami, kiedy rok temu ukazała się ich płyta Mowa, to przyznam, że absolutnie nie mogłam się od niej oderwać. Zresztą Państwo pewnie wiedzą, bo ja nieraz mówiłam o nich na trójkowej antenie. Kilka dni temu muzycy udostępnili kolejne nagrania na żywo, kilku utworów właśnie z tej płyty, a wśród nich fenomenalne wykonanie utworu Dzieci. wiem jak państwo, ale ja się rozpłynęłam i trochę ciężko mi wrócić do rzeczywistości. Ten ostatni akord może mnie trochę przywołał do pionu. Nene Heroin i Dzieci z albumu Mowa to właśnie pojawiło się w radiowej trójce. Mam wrażenie, że niewiele zespołów potrafi budować taki znakomity klimat swoją muzyką i naprawdę marzy mi się zobaczenie ich na żywo, na koncercie. I na całe szczęście, z tego co mi wiadomo, pojawią się na OFF-festiwalu w Katowicach, więc będzie ku temu dobra okazja. Nie zostawię państwa z jednym utworem tego zespołu. Wrócimy jeszcze na moment do wspomnianego albumu Mowa i do najbardziej znanej kompozycji z tej płyty z fenomenalnym udziałem Kasi Linz. A ja obiecuję, że będzie pięknie. Zdjęcia absolutnie każdy powrót do tej piosenki sprawia mi tyle samo muzycznej frajdy, a może nawet z każdym kolejnym odsłuchem jest jej coraz więcej. Nene Heroin i Kasia Lins w utworze Wola to właśnie zagościło na trójkowej antenie. Pozwolę sobie teraz ponownie na małą wycieczkę w czasie. Tym razem przeskoczymy do roku 1987. Tak się składa, że dokładnie dziś urodziny świętuje pewien znakomity album grupy Dead Can Dance, na którym pojawia się między innymi utwór Anywhere Out of the World. Close to waters and gazed. Within the Realm of a Dying Sun. Bardzo mroczny album grupy Dead Can Dance, ale bez wątpienia piękny, sprawiający, że człowiekowi biegną momentami po plecach ciarki. Anywhere of, Out of the World, ten utwór z płyty dziś dla Państwa wybrałam. I teraz mam dwie informacje. Dobra jest taka, że przed Państwem świetna audycja Trójka pod Księżycem w wykonaniu Baszki Marcinik, a ta zła, w związku z tym ja już muszę uciekać, więc pozwolę sobie zakończyć to spotkanie utworem niezrównanej Sinéad O'Connor. Katarzyna First-Wojtkowska, Justyna Grabarz, dziękujemy za dziś, życzymy dobrej nocy, a teraz niech nam wybrzmi Feel So Different z albumu I Don't Want What I Haven't Got i Sinéad O'Connor. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. Oh.